kierującego grupą zorganizowaną w Bytowie, Adama K., który zajmował się poprzez swoich ludzi dalszą dystrybucją tych narkotyków. Chodzi o około 50 kg marihuany i amfetaminy wartej w sumie 500 000 zł. Z 21 oskarżonych na razie tylko kilka osób przyznało się do handlu narkotykami. Wszystkim grozi od 3 miesięcy do 15 lat więzienia. Torebka z węża, buty z krokodyla, nos ryby piły czy nalewki ze skorpionów. Za przywiezienie do Polski między innymi takich pamiątek grozi grzywna, a nawet więzienie. Izba Celna jak co roku ostrzega, ale co roku w sezonie wakacyjnym turyści przywożą z zagranicy egzotyczne prezenty. Najczęściej z powodu niewiedzy, przekonuje Renata Listwan-Pach z Izby Celnej w Krakowie. To są okazy medykamentów medycyny azjatyckiej, często mocno podejrzane mikstury. W ciągu ostatnich lat mieliśmy około 200 przypadków okazów żywych zwierząt. Kilogramy koralowców rafotwórczych to są setki kilogramów żywych koralowców w skali naszego kraju tylko. Wyprawiona skóra pumy z Florydy, także spreparowany mszołów zwyczajny, ale oprócz tego wyroby z skór węży dusicieli, ze skóry krokodyla, mała głowa aligatora, kolce jeżozwierzy, które ktoś chyba chciał sprowadzić i produkować z nich sobie spławiki do wędek, z kości słoniowej wyroby także mamy słoniki wystrugane. Dodaje Michał Szadokierski ze Szczecińskiej Izby Celnej. Należy też z rozwagą przywozić z zagranicy muszle. Najczęściej nie wolno wwozić ich w ogóle, a w przypadku niektórych gatunków najwyżej 3 sztuki. Pełne zestawienie przedmiotów, których nie możemy przywozić z zagranicznych wakacji, można znaleźć na stronach internetowych izb celnych. A na koniec serwisu jeszcze o wypadku u wybrzeża Australii. Groźny rekin udławił się tam lwem morskim. Do zdarzenia doszło w okolicach miasta Perth. Mimo pomocy rekin zdechł. A szczegóły tej sprawy zna Rafał Motriuk. Na amatorskim filmie widać, jak rekin rzuca się przy brzegu na wszystkie strony. Świadkowie zdarzenia mówią, że grupa ludzi próbowała pomóc rybie i wciągnąć ją na głębsze wody, ale na próżno rekin zdechł. Naukowcy, którzy badali ciało, mówią, że nie było widać żadnych ran czy śladów choroby. W gardle znaleziono natomiast dużego lwa morskiego. Bezpośrednia przyczyna śmierci nie jest znana. Lew morski mógł uszkodzić organy wewnętrzne rekina. Spanikowana ryba mogła też nie kontrolować swego zachowania i niechcący wypłynęła na plażę. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dzisiejszy wieczór i noc z deszczem i lokalnymi burzami na południu. Poza tym powinno być pogodnie. Jutro podobnie jak dziś, czyli dużo słońca w ciągu dnia i burze po południu w Małopolsce, na Śląsku i na Podkarpaciu. Na termometrach od 25 stopni w Gdyni do 31 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kulturalna promocja sztuki. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. MediaMarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Prowadzisz firmę, masz jeden cel. Być numerem jeden na rynku. I masz jeden bank, który oferuje ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą. 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Pozytywne myślenie, proszę Państwa, wyjdzie nam tylko na dobre. Przykład? W kółko powtarzam sobie, że w Lidlu nektarynki będą za 2,88, 2,88, 2,88, 2,88. I co ja widzę? Nektarynki w Lidlu są za 2,88 za kilogram. To jest dowód, proszę Państwa, że pozytywne myślenie jest bardzo dobre. No a teraz w Lidlu także bazylia, rukola i inne zioła będą o 20% taniej, o 20% taniej, o 20% taniej. Co tydzień coś nowego. Tylko teraz smartfon Samsung Galaxy S4 w super cenie, już za 99 zł. W Orange możesz zapłacić za niego gotówką lub punktami Payback. Wakacyjne szalone dni wyłącznie na orange.pl do 23 lipca lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 8 minut po 14. W tonacji trójki. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki. Witamy, witamy, witamy i zapraszamy. Tonacja poszerzona od 14 do 16 i tak będzie przez całe wakacje. Boy and Bear z płyty Halek in Dream i to był utwór tytułowy, którego chyba jeszcze nigdy nie graliśmy. W pierwszej godzinie naszego spotkania co nam się tam zdarzy? Między innymi Pielgrzym pana Finka, no ale także sporo, znaczy w ogóle nowości chyba głównie, dlatego że sypnęło nowościami tak jakby już był wrzesień. is a funny thing. Whenever I give it, it comes back to me. And it's wonderful to be giving with my whole heart as my heart receives your love. Oh, ain't it nice tonight we've got each other? And I am right beside you, more than just a partner or a lover. I'm your friend. When you love someone, your heart beat so loud. When you love someone, your feet can't feel the ground. Shiny stars all seem to come. It's a funny thing. It's making my blood flow with energy. And it's like an awakened dream, 'cause what I've been wishing for is happening. And it's right on time. Oh, ain't it nice, this life we've got each other. And I am right beside you, more than just a partner or a lover. I'm your friend. When you love someone, your heart beat so loud. When you love someone, your feet can't feel the ground. Shine. Gonna give ourselves to love tonight, lifting up to touch the starlight. And we will savor every second we suspend together. You and I will, you and I will. To Jason Mraz, jego nowa płyta nosi tytuł Yes z wykrzyknikiem, a piosenka, która zapowiadała wydawnictwo, bo płyta ukazała się w ubiegły poniedziałek, nosi tytuł Love Someone i znajdzie się także w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo także zestaw muzyki, jaka zagra dzisiaj w tonacji trójki. No to nie czekamy. Pan Finek. Thank you.

turn my enemies into friends. What's broken gets stronger when it mends. When we all come together, this song we'll play, we'll sing, it's a beautiful day. And that's gonna be my beautiful day. Zacznijmy od nowa. Begin Again. To nawet bliziutko, no bo nie zapomnę, jak w latach 80. głównie te amerykańskie filmy, tytuły amerykańskich filmów tłumaczone były fantastycznie. Na przykład Dirty Dancing, wirujący seks. No ale to w sprawie filmu Keira Knightley i Adams Maroon 5. A to był Joshua Radin z takiej nowej, nie nowej. Nagle po prostu wszedłem na stronę i widzę, że on w międzyczasie nagrał płytę. Wax Wings nosi tytuł, a Beautiful Day to była właśnie ta piosenka. No a teraz aż trzy dziewczyny w jednym zespole. There's a dark and rolling sea between my love and me. As I walk through this cold and lonesome town, there's a wish for a better day. I need a place to stay, if it's just a board to spread my blanket down. Off and on I change my shirt just to wash away the dirt. Then it's over to American Express. Not a letter do I find. She didn't even send a line, though I know she has my forwarding address. If I could beg, steal, or borrow a ticket on some old ship or plane, so full they barred the door. I sang a song that she loved so well, that it wouldn't take too long to make up another song of a lonesome and sad farewell. If I could beg, steal, or borrow nowiutka płyta wydana przez Blue Note i to są trzy panie, Sasha Dobson, Nora Jones i Catherine Popper, które śpiewają piosenki The Band, Wilco i Neila Younga, ale także swoje kompozycje, które mieszczą się w całości pod tytułem No Fools, No Run. Polecam. A teraz tylko jedna dziewczyna, ale pięknie śpiewa. knows how far you've fallen underneath the spell. You're all alone and no one's calling, but it's just as well. You would never tell how far you'd go from love. You'd never know how far you'd go from love until you go far beyond where you have ever known of love for love. There are hands, here your fingers, holding fast for now. You'd like to go, but still you linger, 'cause you don't know how you would live without. Far you'd go from love, never know how far you'd go from love until you go far beyond where you have ever known of love for love. It's not easy, but there's no. Listen to her still small voice, and then you know how far you'd go from love. You never know how far you'd go from love until you go far beyond what you have ever known, far beyond what you have ever. Ładne, takie niespieszne piosenki Jonathan Brook, How Far You'd Go For Love, z tej nowej płyty My Mother Has Four Noses. Dzisiaj, który dzisiaj jest 17, dobrze mówię, 17 dzień lipca, dzisiaj w Jarocinie otwierają spichlerz rockowy i jak sobie myślę Jarocin i spichlerz rockowy, to od razu przypomina mi się ta piosenka. Nie byłem sam, o nie, znosił już złotych jaj. Trafne karty rozdał los, więc przegrałem partię z nim, a życie toczyło się dalej. Bywało na festiwalach w Jarocinie. Pozdrowienia dla tych, którzy wybierają się na tegoroczny. Za 5,5 minuty godzina 15, to jeszcze zakończymy sobie pierwszą godzinę naszego spotkania nowym utworem Lidii Pospieszalskiej. Lidia szykuje płytę, jesienią będzie, a na razie podarowała nam Podróże na chmurze. Sana no. autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17.20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9.30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Lato w pełni, więc mówię do męża, wyjedźmy gdzieś, kupmy nowy aparat, kosmetyki, zaszalejmy. Tylko od czego zacząć? Od Payback.pl. Wakacje na Tripsta.pl lub bilety lotnicze.pl. Aparat na Agito.pl, a kosmetyki na Douglas.pl. I do tego 1000 punktów Payback w prezencie. To zaczynamy. Zakupy zaczynaj na Payback.pl. Przejdź do sklepów i zyskaj aż 1000 punktów Payback. Szczegóły na Payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 lipca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest śledztwo w sprawie śmierci 7 osób w gospodarstwie rolnym we wsi Karczówka w Lubuskiem. Rodzinom ofiar pomagają psycholodzy. Od jutra wystarczy zarejestrować zbiórkę i już można pomóc potrzebującym. Do tej pory potrzebna była zgoda. To urzędnik decydował, czy dopuszczał, czy nie dopuszczał daną zbiórkę publiczną. Brytyjskie władze wypowiadają walkę przestępczości na tle seksualnym. Według policji to spory problem. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragedii w Karczówce koło Żagania. Przed południem 7 osób zginęło w szambie, 8 walczy o życie w szpitalu. Postępowanie prowadzone jest na razie pod kątem nieszczęśliwego wypadku. Na miejscu tragedii są już pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i psycholodzy, mówi Katarzyna Jankowiak z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dojechała pani psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i to również na miejscu okaże się, komu i jaka pomoc jest potrzebna. Tak być powinno, ponieważ nie oszukujmy się, to bardzo traumatyczne, bardzo tragiczne wydarzenie, które prawdopodobnie dotknęło członków jednej rodziny, a więc te osoby bliskie, które doznały tej traumy, na pewno będą oczekiwały i potrzebowały jakiegoś wsparcia w tej sytuacji. Do tragedii doszło prawdopodobnie podczas opróżniania szamba. Jak informują strażacy, do zbiornika wpadła jedna osoba, pozostałe zginęły, gdy próbowały ją ratować. Jedna osoba, 45-letnia kobieta, którą udało się uratować, została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zielonej Górze. Jej stan jest ciężki. Będzie je można łatwiej zorganizować i szybciej pomóc potrzebującym. Od jutra wchodzą w życie nowe przepisy regulujące zbiórki publiczne. Jak mówił w salonie politycznym Trójki minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski, na przeprowadzenie zbiórki nie będzie potrzebna zgoda urzędnika, a jedynie jej zarejestrowanie. To urzędnik decydował, czy dopuszczał, czy nie dopuszczał daną zbiórkę publiczną. Nie było to całkowicie przejrzyste. Można było oczywiście zażądać dokumentów, ale nie było miejsca, w którym byłoby jasne, kto na jaki cel zbiera pieniądze. Ta nowa ustawa o zbiórkach publicznych po prostu gwarantuje to, że będzie szybciej. Renata Niecikowska ze Stowarzyszenia Klon Jawor, monitorującego działalność organizacji pozarządowych. Do tej pory czekało się na pozwolenie około miesiąca, teraz będzie się czekało 3 albo 7 dni, więc to znaczna różnica. Czy jeśli pan przechodzi obok człowieka, który zbiera do puszki, wrzuca pan czy nie? Nie. To jest takie wspomaganie czegoś, czego nie pochwalam, czym jest żebractwo. Każdy będzie mógł zobaczyć, co zostało zgłoszone i jakie są z tego sprawozdania. Do tej pory tak naprawdę sprawozdanie lądowało w szufladzie urzędnika, więc nie można było tego zobaczyć. A więcej na ten temat w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Brytyjska policja poważnie zaniepokojona. Na Wyspach rośnie przestępczość na tle seksualnym. Według najnowszych statystyk ogólnie liczba przestępstw nie zmienia się. Mniej jest zabójstw, kradzieży i rozbojów.